بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جزاك الله خيرا. بشيرات الصادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. دا سورة أعراف ختم شو والسورة أنفال دي. سورة أعراف امتيازات، یعنی هغه خبره چې هغه په سورې اعراف کې راغلې ده هغه قرآن کې په بل ځای کې نه ده راغلې. اول دا چې دا سورت ممتاز و په ذکر د اعراف سره. دویم دا سورت ممتاز و په غدرې دعوو سره بهادر شاه بیان د قرآن وکه، اتباع د ماوحیه وکه، عالم الغیب فقط والله دی. بل دا جدا صورت ممتاز و فواقی دا موسیٰ علیہ السلام بالتفصیل. بل دا جدا صورت ممتاز و فتجلی دا رب سرا جبل دا غرطا. دا صورت ممتاز و فواقی دا صحاب السبت سرا فبلعن ابن باورا چی بیعمل ولیکنه اخلد الالارض فمثله کمثل الکلب. فمزمت دا مشرکین سرا چې وی ګرځول کل انعام بل هم ضل. فامر د اجتماع د قران سره ولا تتبعوا من دونه اولیاء. بل قیاس و مقابله د نس کې دا د ابلیس کار دی، د ابلیسیانو کار دی. شیطان ویلی وانا خیر منه، اول من قاس فی مقابله النس ابلیس. اول هغه څوک دی چې قیاس مقابله د نس کې کړی و. داسې نه ده چې څوک مقابله د نس کوي نو هغه شیطان دی، هغه شیطان دی. بل دا خبره د ابلیس چې لا قدن لهم صراط المستقیم، قسم لار کې بکینم، بل ځای دا نه راغلی. بل دا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، بل دا چې قسمونه خوړلې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. بل دا دعا د آدم علیه السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. بل امتیاز دا و لباس یواری سواتکم مریشا چې ستا د عزت زی پټی هغه صحیح لباس دی، د شرم زی ستا پټی چې هغه د شرم زی نه پټی هغه لباس نه دی، نری تنګی لنډی لوړ جوړ پکې ښکاري هغه لباس نه دی، هغه د دوزخیانو لباس دی. لباس او جامه خو هغه ده چې یواری سواتکم مریشا ستا هغه عزت پټ کی. بل دا چې امر ربکم بالقسط، بل دا خذو زینتکم عند کل مسجد، جماعت ته زین و ځان ښایسته کا، خوشبو لګول دغه شانتی، پټکې په سره وا، ښایسته ټوپۍ په سره وا، ښایسته کپڑے اغونده مانځه د پاره. اوس یو سړی دی پټکې په سر کړی دی، جماعت ته ځي جماعت د پاره پټکې دی کوي، دا بدعتی دی. وس یو سړی دی بهر پټکې نه پسرای، جماعت ته ځي محراب کې پټکې پروت دی، او هغه رالی پسرای، نو دا ګوره بدعت دی، دا بدعت دی، دغه به نه کې. لږ وګوره یو واقعه راځي، وایي چېرته یو مولاو په محراب کې پټکې خپل ایښې و، چې پټکې ایښې و نو هغه چېرته د خولو نه ډک شوی و، پیشو راغلی و هغه بیکړی و هغه وجي دا ثابیتي دي جو هغه پکې متیازې کړي وي. نو چې مولانا صاحب راغلی دی هغه پټکې په سر کړی دی، وروسته نږدې مقتدیان چې ولاړ دي هغې وایي یاره بی دی هر سړی پوزه نیسي، سلام ګرځېدلی مولوي صاحب وایي یاره څه بدبو نه ده. یو پکې ویل دی مولوي صاحب بی دا څه کې چې د دې غوږ خوا طریقته سه صوبه کېږي، نو دا غوره غټ بدعت دی چې څوک محراب کې پټکې ږدي صرف مانځه ته پسرای، نه نه، یا ټول عمر پسراوه، یا ټول عمر مه پسراوه، او ټوپۍ پسرول په سرتورې باندې مونځ کول دا څه غټه ګناه نه ده، دا فرض نه دی چې ته به لازم ټوپۍ پسرای. ځینې سړی معمولي مسله یي سړی باندې د کفر پتوې لګی، دا ادب د مانځه نه دی، د مانځه ادب دی، ټوپۍ دې پسر نه کړه، د مانځه دې بی ادبي وکړه، دی وجه نه ټوپۍ پسر وا. بل امتیاز، انما حرم ربی الفواحش، اصول د اخلاق و غسلور، بل محاجات و اهل النار، بل حتی رجل جمل فی سم الخیات، بل و نزان ما فی صدورهم من غل، بل دعا د اهل النار اهل الجنه والا د پرانا فیض علینا من الماء، بل الا له الخلق والامر، بل ادعوا ربکم تضرع و خفیا، رب را مدد کینو په عجزۍ سره او په ورو سره، بل ان رحمت الله قریب من المحسنین، بل لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بل والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربی، بل اتهامات الاقوام نوح هود علیهم السلام انا لنراک فی ضلال مبین، پیغمبر ته وی گمراهی کې ما مونږ تا یینو او په بیوقوف توب کی، بل ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، په اخر سر کی، بل ارجه واخاه وبعث بالمدائن حاشرین، بل فما وجدنا لأسرهم من عهد وهي وجدنا سرهم لفاسقین، بل يريد ان يخرجكم من ارضكم، بل امنتم له قبل ان اذن لكم، فرعون زما د اجازت نمخ کی تاسو ایمان راوړی، بل تثبت اصحاب موسی ورضی الله عنه، بل موسی علیہ السلام دا ویلو اقوم ورتویر یا موسی جعل لنا الها كما لهم الها، بل فتم ميقات ربي 40 ليلة، بل خلفني في قومي، بل ان الذين اتخذوا العجل عند ربهم سينالهم غضب من ربهم، بل اوصاب د پیغمبر اغاتو اغا بل رزویل شو الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي ابن ظفر اذ يامرهم بالمعروف. فدغ ایو آیات کی غالبا 157 نمبر آیات تے، بل دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، بل واسالهم عن القريه التي وقعت اصحاب السبت، بل واذ تاذن ربك، بل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، بل واذا خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بل وتلو عليهم نبأ الذي بل ولقد زرعنا لجهنم بل هو الذي خلقكم من نفس واحد بل خذ العفو وأمر بالعرف فاخر كإن ولي الله الذي نزل الكتاب بل آداب ذكر او بل الاقوام المعذب اغا دولس قومنا اغا پاٹار نمبر ایت کی 24 72 84 91 136 155 162 165 176 پدی ایتونو کی کم قومنو بانی چی عذاب راغلے داغی ذکر شوئے دے خلاصہ ردی صورت پدی صورت کی دری مسئلی وی دری دعوی وی پاغی بانی شپگ واقعات پاخیر کی تمہید او تتیما اول مسئلہ داوا فلا یکن فی صدرک حرج تسلی نبی علیہ السلام پاغی مانی واقعا دا طول نرست دا موسیٰ علیہ السلام امتحانات راغلی و سختی راغلی وی اغزل نو تنگ کرے تزلمت انگوا دوی با مسئلہ و اتبعو ما انزل الیکم من ربکم اتباع دا ما انزلو کئی پاغی مانی دا طول نمخ کی واقعا دا شیطان چیغا خبر نو من لید اللہ حکم دیغار نو خودی زلیل و رسواتو دریم مسئلہ هغه د توحید رد د شرک او باغی باندې واقعیا د نوح او د هود او د صالح او د شعیب علیه السلام وز دا سوره انفال عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کئ دی سوره سوره انفال هم وی سوره بدر وتا هم وی دا مدنی سوره ده مذهبی ترتیب کې اتم نمبر او په ترتیب نزولی کې 88 نمبر پس د سوره بقره نه انفال ورته ځکه وایي چې اولنی آیات کې ذکر راغلی یسالونک عن الانفال نو دی وجنه دایم منصوم کو په انفال سره په اسم د یو جز سره وسرب د ما سبق سره هغه ول ربط اسمی ورته وایي مخکې سره دې صورت تعلق سره وينقذكم من الاعراف ويدخلكم الجنه ويؤتيكم في الدنيا انفالا وتوفيق توبه كما وفق لقوم يونس تاسو با الله د اعراف نخلاص کی جنت ته هم داخل کی تاسو له په دنیا کی انفال در کی ډیر مال بدل در کی توفیق د توبه بدل در کی رسته سوره توبه ده لکه څنګه چې توفیق ورکړ قوم يونس عليه السلام ته رسته سوره يونس دي جهاد مسئلہ پا دی صورت کی بیانی گی اول سرنا دا ربط جهادی مسئلہ دا روانوا دا جهاد سلسلہ اول سر تا سور پاتحہ کی ویلو سرات مستقیم نیغ لار دا سید لار دا جنت تا دی رسی جهاد وکا دا دغ سرات مستقیم تذکرہ پا سور بقرہ کی وکلا پا انتخاب دا امیر سرا تحذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنی پدی انوان باندی دغه مسئله به ذکر کړه په سوره آل عمران کې په بیان د منشور د اسلامی تنظیم جوړ کانواله به ته کامیابیږي دغه په سوره نساء کې ذکر کړه په بیان د فرایض او منصبی سره د مسلمانانو جماعت او د تنظیم دغه سلسله په سوره مائده کې دغه ذکر کړه حرام دي خوړو د حلال دي نه کول نو د الله رحمت او نصرت هغه بستانه ختميږي بیا دغه شانتی سوره انعام کې دا ذکر کړه په عقبات او ستو سره دغه په سوره اعراف کې ذکر کړه په بیان د واقعاتو د انبیو سره مخالفین چې څومره تکلیفونه ورکړي واغی دا هغه برداشت کړي وو دغه مسله په دې صورت کې هم ذکر کړي دریم نمبر ربط مخکې جهاد ذکر شو بل لسان په جبا باندې دعوت و چلاوه په دې صورت کې بس سنان دعوت جبری شروع کا توری نہ کار واخلا سکھ سے پیڑی نہ کار واخلا کا خبر نہ منی مخ کی بسور عراب کی شپگ واقعات انبیاؤ پر رد شرک بیان شل دل تشپگ قائدی دا پار دا جہاد دا مجاہدین ذکر کی گی مخ کی صورت کی مقابلہ و دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون دل تا مقابلہ دا مکی دا قریشو چی مشرکان و دا نبی علیہ السلام سرا آغا موسیٰ علیہ السلام قوم اللہ نیس نابود کو پیرونیان دلتا آغا مشرکان مکہ اللہ نیس نابود کرو یا مکہ کی صورت کی 72 نمبر آیت کی ویلیو دا پخوانو کافر و من اللہ ویستو وقتانا دابر الذین کذبو بی آیاتنا دلتا دا دی زمانی دا کافرانو ویقتا دابر الکافرین مکہ کی ویلیو اتبیو ما انزل علیکم من ربکم دلتا وی دغا مضمون پا نور و الفاظو ذکر که استجیبو لله و للرسول در اللہ و دغا در رسول قبول والے ہو گئی. فسور عرب کی حالات تا مشرکانو ذکر کل جعلا له شرکا دلتا عمر بالقتال و ایدیو نسمیگی قتال ورسر وکا. فسور عرب اخیر سر کی ویلو خوزیل عفو و امور بالعرف و عارضان الجاہدین دلتا دیوو هم دفع کئی اغا دا چی کافر سر جنگ اغا اسینه چوی چی کافر دی خوا اخلاق ور سر استعمار کا منا نا جنگ ور سر وکا اخلاق و زان لموقع دا زان لٹیم دی. در شان دی سور عرب کی دا دی امت شان بیان کرد واللزین تبیون الرسول النبی دلتا پا مقابله کی ذکر کئی ویزیم کرو بکل لزین کفروا کسان چی اغا تدبیرون بی جوڑول دا نبی علیہ السلام و سلام دا مرگ بندو بس بکاو. دا دی صورت مقصد سده القتال فی سبیل الله تعالی جهاد کول جنگ کول. جهاد دا پسو منازلو بانده ده پا دی صورت کی اغا بیانهی دا دا دی صورت دعوه هم دا القتال فی سبیل الله جهاد پسو قسم ده. دا دی صورت خلاصه دا دا چی سور انفال دا پا دو حصو بانه منقسم ده. اول ایسا اغا 40 آیاتو ندی فدی کی 15 قاعده ذکر کی گی دا پارا دا جهاد اوه علتنا دا تقسیم دا الانفال لله والرسول چی زیادی مال انفال چی کم ده دا اللہ و دا رسول پا اختیار بانده با تقسیمی گی. بیا دویم ایسا وعلمو انما غنیمتم ناخر سر پوری اغا بالعکس دا 15 علت دی دا تقسیم دا انفال اوه قاعده ذکر کی گی دا پارا دا مجاہدینو. بسم الله الرحمن الرحيم شروع قومنگا پنند اللہ پسور انفال باندی بے حد مہربان اور رحم کوئی دیم. یسألونکا تپوس کا استانان الانفال فبارات زیت مال کی قل ورتویا الانفال للہ والرسول اغا زیادی مال پا اختیار دا اللہ کی دے او دا رسول اللہ کی اختیار دا اللہ او دا غد رسول سر دے. انفال زیادی توی اغا زیادی مال چی اغا بغیر دا مقصد نراسی ورا مقصد سی شے دے جہاد کی پت حاصل اول خوچی تا تا پت حاصل شوا اغا مال را غینو اغا زیادی دے نو زکو تانفال وی لکا جماعت تا سڑے لارشی وی دورکا تا نفل مزکو ما مقصد خو تا فرز منزیخ وغا نفل زیتی دینو دی وجن دلتا وی قل الانفال للہ والرسول ورتو ویا اغا انفال زیتی مال پا اختیار دا اللہ و دا غد رسول کی دیم. اختلافی رای را غلی واد صحابی کرامو چاویل دا زمونگی صدام زکا چی اغا غزو بدر آغی تا پدی کی اشار دام صحابه کرامو کی اختلاف راغی دری دلی جوڑی شوی وی آخر کی واقع بسبا بینو دری دلی جوڑی شوی وی ایو داوا چی اغا جنگجو جنگی کاو دا بو جیحل دری سرام دوی مغا دلا چی داغی ملا تڑو دری ما دا نبی علیہ السلام محافظینو رچی کلا پتھا راغلا پتھا سل شوا مسلمانانو تازم الشان پتھا سل شوا دا اسلام حقانیت تمامی دنیا تفکر شو نو صحابه و اختلافی رای راغلا چاویل دا زمون حق دے تاسو لندر کو نو اللہ دا سورت راولی گو دایتون راولی گل قل ورتویا الانفال للہ والرسول اغا زیتی مال پا اختیار دا اللہ و دا رسول اللہ کی دیم. فتقوا اللہ دری قیدی ذکر کئی امر فتقوا باندی دویم فتقوا اللہ دا اللہ نوی لگا واسلی وزاتا بینکم اصلاح و کئی پا قبل منز کی اصلاح و گئی بقبل میں گی قد تعلقی مکوا غیر در باندی خوشحالی گی خفلو کی اتفاق قوام واتی اللہ و رسول و تابدارد اللہ دا غد رسول و کائن کنتم مومنین کچری تاسو مومنان یې دا دریم نمبر قاعده اول فتقوا الله دویما وسلو ذات بینکم دریم واتیعوا الله ورسولا درې قاعده ذکر شوې کونتم مومنین کچری تاسو مومنان یې انما المؤمنون الذين بشكوا مؤمنان كسان اذا ذكر الله كل شيء اذكرش الله وجلت قلوبهم نور فيه يجلون ددي ددي انما المؤمنون الذين ترزق الكريم تدغزي پوری پنز صفات مجاهدين بيانيگي اغا پنز صفات بيانيگي انما المؤمنون الذين بشكوا مؤمنان كسان اذا ذكر الله كلجيات كلشي الله وجلت قلوبهم رفيقي يريقي ذلن ددي واذا تليت عليهم ايات او كلجي والوستشي قد باندي اياتنا دل زادتهم ايمانا نزیتیگی پدی سراد دی اغا سرد ایمان وعلا ربیهم یتوکلون او دیو پخفل رب باندی بروس ساتی بس دیکھا سایدا مامر ستنا دا بیا یسألونک عن الانفال تپوس کئی استانا پبارا دا انفال کی پبارا دا غمالی غنیمت کی پبارا دا غزیتی مال کی قل ورتويا الانفال لله والرسول اغزيت مال في اختيار الله ورسول كدين يا دمانك وقل الانفال ورتويا اغزيت مال لله والرسول تقسيم كيف حكم الله وحكم الرسول فاتقوا الله دلا نويغي واسلحوا ذات بينكم اصلاح وكيف اقبل منزكي واتیعوا الله ورسوله تابعداری د الله او دغه رسول وکي ان كنتم مؤمنين کچری تاسو مؤمنان یی انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان کسان دی اذا ذکر الله کلجیات کلشی الله وجلت قلوبهم نور فی یزلون ددی یری یزلون ددی واذا تلیت علیهم آیاتو وجلت قلوبهم يريجلون الذي بلزيك وي وتطمئن قلوبهم بذكر الله هذا هو السبب أصدق وإذا تليت عليهم آياته